ชาตการ100ปีของท่านพุทธทาสที่ทำงานทำมากกับชีวิตให้เราได้เข้าใจตัวเองกับธรรมชาติที่แท้จริงท่านคิดโฆษณาให้ธรรมสัญจรกว้างออกไปเราเรียกว่าธรรมกรธรรมยาตราธรรมจะเดินทางผ่านธรรมชาติรอบอ่าวไทยทุกที่ที่ก้าวไปเพื่อทำงานกับธรรมสัญจรเรียนรู้ธรรมชาติให้กลายมาเป็นธรรมสอนใจวิถีชีวิตใหม่พึ่งพาตัวเองไม่เดือดร้อนเราเรียกว่าธรรมโคตรธรรมยาตราเยาวชนไทยมาพร้อมใจกันก้าวเดินเพื่อเชิญธรรมะอันยิ่งใหญ่ด้วยใจที่พอเพียงมิ่งก้าวด้วยหัวใจมารวมใช้ชีวิตกับการเรียนรู้มองชีวิตที่เป็นอยู่ให้เกิดความเข้าใจค้นคว้าหาคำตอบจากการผจญภัยวิถีชีวิตไทยสุขง่ายใช้ ธรรมโคตรธรรมยาตรา